ระพุทธเจ้าทรงตรัสเกี่ยวกับพระนิพพานไว้ว่านิพพานังปรมังสุญญังนิพพานังปรมังสุขังนิพพานังปรมังสุญญังก็คือจิตที่มีความว่างอย่างยิ่งนิพพานังปรมังสุขังเป็นจิตที่มีความสุขอย่างยิ่งจิตที่ว่างอย่างยิ่งเป็นจิตที่มีความสุขอย่างยิ่งจิตที่ว่างอย่างยิ่งคือจิตที่ว่างจากตัณหาทุกชนิดตัณหานี้เมื่อวานนี้ก็ได้พูดถึงว่ามีอยู่สองประเภทด้วยกันคือตัณหาที่เป็นโทษและตัณหาที่เป็นคุณสำหรับผู้ที่ถึงพระนิพพานแล้วนี้จะไม่มีตัณหาทั้งสองประเภททั้งที่เป็นโทษ และทั้งที่เป็นคุณตัณหาที่เป็นโทษก็คือกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาได้ถูกกำจัดโดยตัณหาที่เป็นคุณคือความอยากทำบุญทำทานสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเพื่อออกบวชออกปฏิบัติเพื่อรักษาศีลเพื่อภาวนาเพื่อจะได้กำจัดตัณหาที่เป็นโทษแก่จิตใจให้หมดไปพอได้กำจัดตัณหาทั้งหมดให้หมดไปจากใจแล้วความอยากที่จะทำบุญทำทานความอยากที่จะรักษาศีลความอยากที่จะภาวนาก็หมดไปเหมือนกับการรักษาโรคภัยไข้เจ็บขณะที่มีโรคภัยไข้เจ็บก็จำเป็นที่จะต้องมีการทำการรักษามีการรับประทานยามีการทำกายภาพอะไรต่างๆมีการผ่าตัดพอโรคภัยไข้เจ็บหายไปแล้วการกระทำการรับประทานยาการผ่าตัดการดูแลรักษาก็หมดไปหยุดไปไม่จำเป็นที่จะต้องทำต่อไปจิตของผู้ที่ได้ละตัณหาทั้งหมดแล้วก็จะไม่มีความอยากที่จะทำบุญทำทานแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ได้ทำถ้ามีโอกาสมีเหตุมีปัจจัยก็ทำไปตามเหตุตามปัจจัยแต่ไม่ได้ทำด้วยความอยากเช่นอยากจะสร้างโบสถ์สร้างวัดก็ไปหาเงินหาทองเรียรายมาเพื่อที่จะนำมาสร้างโบสถ์สร้างวัดอะไรต่างๆแต่ถ้ามีผู้มีจิตศรัทธาน้อมนำเอาปัจจัยเงินทองมาถวายให้ก็นำเอาไปทำประโยชน์ต่างๆได้แต่ไม่ได้ทำด้วยความอยากทำไปเพราะมีเหตุให้ทำมีกำลังทรัพย์ที่จะทำประโยชน์ให้แก่โลกได้ก็ทำไปแต่ถ้าไม่มีก็ไม่ทำไม่เดือดร้อนทำก็ไม่ได้ดีใจไม่ได้ทำก็ไม่ได้เสียใจทำกลับจะต้องเหนื่อยยากไปเปล่าๆแต่ก็ทำไปเพื่อประโยชน์สุขของผู้อื่นแต่ไม่ได้ทำเพื่อความสุขของผู้กระทำไม่ได้ทำด้วยความดีอกดีใจและเวลาที่ไม่ได้ทำก็ไม่มีความรู้สึกเสียอกเสียใจการอยากจะรักษาศีลก็ไม่มีเพราะจิตไม่มีความอยากที่จะทำบาปเมื่อไม่มีความอยากจะทำบาปก็จะไปรักษาศีลทำไมไม่จำเป็นจะต้องรักษาเพราะมันก็ไม่ต้องรักษาศีลก็เป็นเหมือนรั้วกั้นวัวควายไม่ให้มันออกไปเพ่นพ่านแต่ถ้าวัวควายมันถูกฆ่าตายหมดแล้วจะไปมีรั้วไว้ทำไมรั้วมีหรือไม่มีก็เท่าเดิม รั้วนี้มีไว้ก็เพื่อป้องกันสัตว์ไม่ให้ออกไปกินหญ้าในที่ของผู้อื่นพอสัตว์ที่เลี้ยงนี้เอาไปขายเอาไปฆ่าหมดแล้วก็ไม่มีรั้วก็ได้มีก็ได้ไม่เป็นปัญหาอะไรจิตที่ปราศจากตัณหาความอยากแล้วนี้จะไม่ทำบาปโดยเด็ดขาดเพราะไม่มีเหตุที่จะให้ไปทำบาปก็เลยเรียกว่าความอยากจะรักษาศีลไม่มีแต่ถามว่าศีลมีไหมศีลก็มีศีลก็คือความปกติของใจของกายของวาจาอย่างที่ญาติโยมตอนนี้ก็มีศีลตามปกติเพราะตอนนี้นั่งอยู่เฉยๆไม่ได้พูดไม่ได้พูดปดไม่ได้ฆ่าสัตว์ไม่ได้ลักทรัพย์ไม่ได้ประพฤติผิดประเวณีไม่ได้เสพสุรายาเมาเพียงแต่ว่าจะทำอย่างนี้ได้ไปตลอดทุกวันทุกเวลาหรือไม่เท่านั้นสำหรับผู้ที่ได้ถึงพระนิพพานแล้วท่านจะเป็นปกติอย่างนี้ไปตลอดเรื่องการทำบาปนี้จะไม่มีเป็นอันขาดก็เลยไม่มีความอยากที่จะรักษาศีลเหมือนกับคนที่หายจากโรคภัยไข้เจ็บก็ไม่มีความอยากจะรับประทานยารับประทานไปมันก็ไม่มีความแตกต่างแต่คนที่ยังเจ็บไข้ได้ป่วยนี้ยังอยากจะรับประทานยาเพราะอยากจะให้โรคภัยไข้เจ็บหายไปความอยากที่เป็นคุณนี้ก็เป็นเหมือนการรับประทานยาการรักษาโรคของจิตใจคือโรคของความทุกข์ที่เกิดจากเชื้อโรคของจิตใจก็คือตัณหาทั้งสามกามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหานั่นเองนี่คือความหมายของนิพพานังปรมังสุญญังจิตที่เป็นจิตที่ว่างอย่างยิ่งคือว่างจากความอยากทั้งปวงจะเป็นจิตที่เต็มไปด้วยบรมสุขนิพพานังปรมังสุญญังนิพพานังปรมังสุขขังไม่ได้หมายความว่านิพพานังปรมังสุญญังนี้แปลว่าจิตอันตรธานหายไปบางท่านคิดว่านิพพานคือศูนย์คือศูนย์ไปหมดจิตก็ศูนย์ไปด้วยแล้วผู้ไปถึงนิพพานนี้จะศูนย์ไปตรงไหนจิตที่ไปถึงพระนิพพานจะสูญได้อย่างไรจิตโดยธรรมชาติของมันมันก็ไม่สูญอยู่แล้วจิตมันมีอยู่ตลอดเวลาสิ่งที่สูญไม่ใช่จิตสิ่งที่สูญก็คือตัวที่ทำให้จิตมีความทุกข์และความทุกข์ที่เกิดจากตัวนั้นจิตที่สูญก็คือสูญจากความทุกข์สูญจากความอยากทั้งปวงจิตที่ไม่มีความทุกข์ก็เลยเป็นจิตที่เต็มไปด้วยความสุขเป็นปรมัมเป็นปรมังสุขขังบรมสุขนี่พูดเพื่อให้ผู้ปฏิบัติไม่หลงไปกับคำพูดของคนหูหนวกตาบวชที่คิดว่าปฏิบัติไปถึงพระนิพพานแล้วก็สูญหมดสูญหมดแล้วไปทำไมกันจิตก็เหมือนกับไปฆ่าตัวตายอันนี้ไม่ได้ไปฆ่าตัวตายไม่ได้ไปทำลายจิตไปทำลายตัณหาความอยากต่างๆที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจเท่านั้นเองเหมือนกับการซักเสื้อผ้านี้เวลานำเสื้อผ้าไปซักเพื่อกำจัดคราบสกปรกต่างๆที่ติดอยู่ในเสื้อผ้าพอซักเสร็จแล้วเสื้อผ้าก็สะอาดบริสุทธิ์แต่เสื้อผ้าไม่ได้หายไปไหนสิ่งที่หายไปก็คือคราบสกปรกต่างๆฉันใดสิ่งที่หายไปจากจิตของที่เป็นนิพพานก็คือคราบสกปรกของกิเลสตัณหาโมหะอวิชชากิเลสอาสวะต่างๆเหล่านั้นเรียกว่าเป็นสิ่งที่เศร้าหมองเครื่องเศร้าหมองเครื่องที่ทำให้ใจเศร้าหมองมีความทุกข์ไม่มีความสดชื่นไม่มีความเบิกบานไม่มีความสดใสเวลาใดที่กิเลสตัณหาทำงานท ทำงานเวลานั้นจิตจะเศร้าจิตจะไม่สดชื่นเบิกบานเวลาใดที่กิเลสตัณหาพักตัวเวลานั้นจิตจะมีความผ่องใสมีความสุขสดชื่นเบิกบานนี่คือเรื่องของนิพพานนิพพานก็คือจิตที่สะอาดบริสุทธิ์ปราศจากความอยากต่างๆทั้งความอยากที่เป็นโทษและความอยากที่เป็นคุณถ้ายังมีความอยากที่เป็นคุณอยู่ยังอยากทำบุญให้ทานยังอยากรักษาศีลยังอยากภาวนาอยู่นี้จะมาบอกว่าถึงนิพพานแล้วไม่ได้เหมือนกับคนที่ยังอยากจะกินยาอยู่ถ้ายังอยากจะกินยาอยู่ก็แสดงว่าโรคยังไม่หายอาการเจ็บไข้ได้ป่วยยังไม่หายยังอยากจะกินยากินเพื่อให้โรคภัยไข้เจ็บมันหายไปแต่ถ้าโรคภัยไข้เจ็บหายไปแล้วมีใครอยากจะกินยาบ้างกินไปทำไมกินไปก็ไม่มีอะไรแตกต่างขึ้นมามีแต่เสียยาไปเปล่าเก็บยาเอาไว้ให้คนอื่นที่เขายังเจ็บไข้ได้ป่วยไว้กินไม่ดีกว่าหรือนี่คือเรื่องของพระนิพพานเป็นอย่างนี้อย่าไปหลงตามความคิดของคนที่ไม่ได้ปฏิบัติที่ไปว่านิพพานนี้คือจิตศูนย์พระพุทธเจ้าไม่เคยพูดว่าจิตศูนย์พระพุทธเจ้าบอกนิพพานังปรมังศูนย์อย่างนิพพานคือสภาพของจิตที่ว่างจากความอยากทั้งปวงนิพพานังปรมังสุขขังนิพพานคือสภาพของจิตที่เต็มไปด้วยบรมสุขเต็มไปด้วยความสุขอย่างยิ่งความสุขที่เกิดจากการกระทำตามความอยากที่ดีคือความอยากทำบุญให้ทานความอยากจะสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองความอยากไม่ใช้เงินทองเป็นเครื่องมือซื้อความสุขต่างๆความอยากที่จะไปบวชหรือไปถือศีลของนักบวชไปปีกวิเวกไปปฏิบัติไปบำเพ็ญจิตตภาวนาสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาเพื่อกำจัดความอยากที่เป็นโทษแก่จิตใจทั้งสามประการคือกามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหาให้หมดไปจากจิตจากใจนี่คือเป้าหมายของผู้ปฏิบัติเพื่อให้ไปถึงนิพพานังปรมังสุญญังนิพพานังปรมังสุขขังการจะไปถึงเป้าหมายนี้ได้ของแต่ละบุคคลก็มีความแตกต่างกันไปผู้ปฏิบัตินี้บางท่านก็ไปได้ง่ายและไปได้เร็วบางท่านก็ไปได้ยากลำบากและไปได้ช้าเพราะบารมีที่สั่งสมมานี้มีไม่เท่าเทียมกันผู้ที่ได้สะสมบารมีมามากก็จะไปได้ง่ายไปได้เร็วผู้ที่สะสมบารมีมาได้น้อยก็จะไปได้ยากและไปได้ช้าเหตุที่ทำให้ไปยากหรือง่ายก็คือความหนาบางของกิเลสตัณหาที่มีอยู่ในใจถ้ามีกิเลสตัณหาที่หนามากการปฏิบัติก็จะยากมากถ้ากิเลสตัณหาเบาบางการปฏิบัติก็จะง่ายส่วนการจะบรรลุเร็วหรือช้านี้ก็ขึ้นอยู่ที่สติปัญญาของผู้ปฏิบัติว่ามีมากหรือมีน้อยถ้ามีสติปัญญามากก็จะรู้เร็วบรรลุได้เร็วถ้ามีสติปัญญาน้อยก็จะบรรลุได้ช้านี่คือความแตกต่างของผู้ปฏิบัติเพื่อพระนิพพานกันบางท่านใช้เวลาหลายปีกว่าจะบรรลุได้บางท่านก็ใช้เวลาไม่มากฟังธรรมหนเดียวก็บรรลุได้เลยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างด้วยกัน ปัจจัยสำคัญก็คือการได้ปฏิบัติหรือไม่ได้ปฏิบัติเช่นพระอานนท์นี้ไม่ได้ปฏิบัติไม่มีเวลาปฏิบัติเพราะมาทำหน้าที่อุปถากรับใช้พระพุทธเจ้าเวลาส่วนใหญ่จึงทุ่มเทให้กับการอุปถากพระพุทธเจ้าเวลาที่จะเอาไปบำเพ็ญปฏิบัติจึงไม่มีจึงไม่ได้บรรลุตลอดระยะเวลาที่รับใช้พระพุทธเจ้าแต่พอหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ทรงเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้วภายในเวลา3 เดือนพระอานนท์ก็สามารถบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้แต่ก่อนหน้านั้นไม่มีเวลามาบำเพ็ญได้อย่างเต็มที่เพราะจะต้องคอยดูแลรับใช้พระพุทธเจ้านี่คือเหตุที่ทำให้ผู้บรรลุเดี๋ยวบรรลุช้าบรรลุยากหรือบรรลุง่ายอยู่ที่ว่าจะสามารถดึงตนเองให้ออกจากวงต่างๆที่ผูกมัดไม่ให้ไปปฏิบัติหรือไม่นั่นเองวงที่ดึงไว้ก็คือกิเลสตัณหาเช่นกามตัณหาหรือกามฉันทะนี่เองความยังความติดอยู่ในกามสุขความติดอยู่ในความสุขสบายของทางร่างกายเพราะการที่จะมาบำเพ็ญนี้จะต้องกำจัดจะต้องห้ามไม่ให้ไปหาความสุขทางร่างกายนั่นเองเช่นผู้ที่ซื้อศีล8หรือศีลของนักบวชไม่สามารถที่จะหาความสุขทางร่างกายได้ถ้ายังติดความสุขทางร่างกายถ้ายังติดในการรับประทานอาหาร3 เวลา 4 เวลาก็จะรู้สึกยากที่จะมาบำเพ็ญปฏิบัติเพราะผู้ที่จะบำเพ็ญปฏิบัติได้นี้จำเป็นที่จะต้องไม่รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วหรืออาจจะมากกว่านั้นก็คือรับประทานเพียงครั้งเดียวมื้อเดียวในแต่ละวันสำหรับผู้ที่ยังติดอยู่กับความสุขในการรับประทานอาหารในการดื่มอะไรขนมนมเนยรับประทานขนมนมเนยอะไรต่างๆตามความอยากก็จะรู้สึกว่ามันยากที่จะมาบำเพ็ญปฏิบัติได้ติดกับการมาสุขติดกับรูปรสรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนั่นเองผู้ที่จะออกมาบวชได้จึงต้องต่อสู้กันอย่างหนักหนาสาหัสจึงรู้สึกว่ายากต่อการที่จะมาปฏิบัติกันแต่ละครั้งเนี่ยเพราะว่าจะต้องละการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไม่ร่วมหลับนอนกับภรรยาคู่ครองสามีคู่ครองของตนไม่รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วไม่ดูมหรสพบันเทิงต่างๆไม่ร้องรำทำเพลงไม่แต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าทาปากเสริมความงามเสริมความสวยเสริมความหอมของร่างกายด้วยเครื่องหอมน้ำมันต่างๆแล้วก็ไม่หลับนอนมากจนเกินไปไม่หลับนอนบนเตียงใหญ่ๆฟูกหนาๆที่จะทำให้นอนหลับได้นานได้ยาวผู้บำเพ็ญนี้จะต้องหลับนอนพักผ่อนสำหรับร่างกายเท่านั้นคือรับนอนไม่เกิน4-5 ชั่วโมงก็พอปกติร่างกายถ้าได้รับการพักผ่อนนอนหลับประมาณ4-5 ชั่วโมงก็จะตื่นขึ้นมาแต่ถ้านอนบนเตียงใหญ่ๆบนฟูกหนาๆนี้จะมีความอยากจะนอนต่อมันสุขมันสบายไม่อยากจะลุกขึ้นมาบำเพ็ญจิตภาวนาท่านจึงห้ามไม่ให้นอนบนฟูกหนาๆเตียงใหญ่ๆ ให้นอนบนพื้นไม้พื้นแข็งๆปูด้วยเสื่อปูด้วยผ้าถ้านอนแบบนี้เวลาร่างกายได้พักผ่อนพอเพียงแล้วพอตื่นขึ้นมาก็จะไม่อยากที่จะนอนต่อเพราะมันไม่สุขไม่สบายสู้ลุกขึ้นมาภาวนาไม่ได้ ทำใจให้สงบแล้วจะได้ความสุขมากกว่าการหลับการนอนการรับประทานการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายดังนั้นผู้ที่มีความอยากในความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายมากเท่าไหร่ก็จะรู้สึกว่ายากมากที่จะถือศีล8ยากมากที่จะไปปลีกวิเวกอยู่ในสถานที่ห่างไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ต่างๆห่างไกลจากเพื่อนฝูงห่างไกลจากญาติสนิทมิตรสหายต้องไปอยู่โดยเปล่าเปลี่ยวเดียวดายตามลำพังนี่คือยากหรือง่ายผู้ปฏิบัติก็คงจะพิจารณาเห็นได้ผู้ที่ไปได้อย่างง่ายดายก็ถือว่าความอยากในความสุขทางร่างกายนี้ไม่มากไม่หนาเหมือนกับผู้ที่ยังไปไม่ได้หรือไปได้บ้างแต่ก็น้อยบ้างน้อยมากไปได้นานๆไปสักขนหนึ่งผู้ที่มีความอยากน้อยนี่ก็จะไปอยู่ได้ตลอดไปบวชได้ไปปฏิบัติได้นะแล้วพอได้บวชได้ปฏิบัติแล้วก็ยังมีความแตกต่างกันในความช้าเร็วก็อยู่ที่ความขี้เกียจหรือความขยันถ้ามีความขี้เกียจก็จะไปได้ช้าและไปได้ยากเพราะจะไม่เพียรขยันในการเจริญสติแต่กับขยันไปคิดทำนู่นทำนี่ทำเรื่องนั้นทำเรื่องนี้ยังไม่มีความเพียรพอที่จะดึงใจให้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งได้ยังปล่อยให้ใจคิดเพ่นพ่านไปกับเรื่องนั้นเรื่องนี้พอคิดแล้วก็เดี๋ยวก็ไปทำเรื่องนั้นเรื่องนี้แทนที่จะเข้าทางจงกรมแทนที่จะนั่งสมาธิก็อาจจะไปทำกิจกรรมอย่างอื่นแทนไปซ่อมกุฏิไปปรับแต่งกุฏิไปทำอะไรเกี่ยวกับปัจจัย4อันนี้ก็ถึงแม้ว่าจะไม่ผิดศีลไม่ห้ามแต่มันก็ยังเป็นการทะเลทลายมันไม่ได้เข้าสู่มรรคคือการเจริญสติเพื่อให้ได้สมาธิเพื่อให้จิตรวมเป็นหนึ่งเป็นเอกคตารมณ์สักแต่ว่ารู้เป็นอุเบกขาเพื่อที่จะได้ใช้อุเบกขานี้มาต่อสู้กับตัณหาความอยากโดยการเจริญปัญญาพิจารณาให้เห็นโทษของความอยากว่าจะนำไปสู่ความทุกข์ไม่ได้นำไปสู่ความสุขเพราะสิ่งที่ตัณหาปรารถนาต้องการนั้นเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่คงเส้นคงวาไม่เหมือนเดิมได้ความสุขในระยะแรกที่ได้มาแต่สิ่งที่ได้มาเดี๋ยวก็ต้องมีวันเสื่อมมีวันเปลี่ยนไปมีวันหมดไปพอเวลาสิ่งที่ได้มานั้นเสื่อมไปหมดไปเปลี่ยนไปความสุขที่ได้มาก็หายไปสิ่งที่เข้ามาแทนที่ก็คือความทุกข์ที่เกิดจากความอยากที่จะได้สิ่งใหม่มาทดแทนถ้าหามาไม่ได้ก็ต้องทุกข์ถ้าหามาได้ก็ได้สุขมาชั่วคราวแล้วเดี๋ยวก็ต้องไปหามาใหม่หามาอยู่เรื่อยๆจนกว่าความสามารถที่จะหาไม่ได้นั้นหามานั้นหาไม่ได้แล้วไม่มีความสามารถเช่นยามเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาที่แก่หรือเวลาที่ตายไปเวลานั้นก็จะมีแต่ความทุกข์ที่เกิดจากความอยากที่ไม่ได้รับการตอบสนองนี่คือการใช้ปัญญาไว้สอนใจหลังจากที่ได้ความสงบจากสมาธิแล้วจะมีความสุขพอที่จะใช้เป็นการต่อรองต่อสู้กับความอยากที่จะไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆภายนอกใจถ้ามีความสุขแล้วก็พอที่จะยักย้ำยับยั้งหักห้ามตัณหาความอยากได้ถ้าเห็นว่าการไปทำตามความอยากนั้น ป็นการไปสู่ความทุกข์เพราะว่าจะนำไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดต่อไปถ้าตราบใดยังมีตัณหาความอยากอยู่ภายในใจหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วใจที่ยังมีความอยากอยู่นี้ก็จะไปหาร่างกายอันใหม่ไปเกิดใหม่เพื่อที่จะได้ใช้ร่างกายใหม่เป็นเครื่องมือในการหาสิ่งต่างๆตามความอยากต่อไปเพราะสิ่งที่ความอยากต้องการนั้นต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายนั่นเองเพราะสิ่งที่ต้องการก็คือรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ต้องการรูปก็ต้องมีตาต้องการเสียงก็ต้องมีหูต้องการรสก็ต้องมีลิ้นต้องการกลิ่นก็ต้องมีจมูกต้องการโผฏฐัพพะก็ต้องมีร่างกายไว้สัมผัสเช่นการสัมผัสความรู้สึกต่างๆของแข็งของอ่อนของนุ่มของเบาของหนักของหนาวของเย็นของแหลมคมของไม่แหลมไม่คมนี่คือความรู้สึกที่เรียกว่าผลทพะที่ใช้ร่างกายเป็นผู้สัมผัสรับรู้ถ้ายังมีความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะอยู่ก็ยังจะต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายไว้เป็นเครื่องมือไว้รองรับรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะต่างๆก็เลยจะต้องมีการไปเกิดไปมีร่างกายอันใหม่พอไปมีร่างกายอันใหม่ก็จะต้องไปแก่ไปเจ็บไปตายใหม่ไปพัดพรากจากของที่รักบุคคลที่รักกันใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ไปต่อไปเรื่อยๆไม่มีวันจบถ้ายังไม่ได้กำจัดตัณหาความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจวิธีที่จะกำจัดก็คือต้องฝืนต้องไม่ทำตามความอยากด้วยการอาศัยกำลังของอุเบกขาที่ได้จากสมาธิและปัญญาที่จะชี้บอกด้วยเหตุด้วยผลว่าการทำตามความอยากนี้เป็นเหมือนกับการเดินเข้ากองไฟหรือการไปรับประทานยาพิษถ้าเห็นว่าเป็นยาพิษถ้าเห็นว่าเป็นกองไฟก็จะไม่มีใครอยากจะเดินเข้าหาแต่ความหลงนี่มันจะมองทําให้มองไม่เห็นว่ามันเป็นยาพิษเป็นกองไฟกลับจะเห็นว่าเป็นขนมหวานน่ารับประทานกลับจะเห็นว่าเป็นกองสุกอันนี้จึงต้องใช้ปัญญามาคอยสอนใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงมันไม่ถาวรมีได้มาแล้วก็ต้องเสียไปเวลาได้มาก็ดีใจเวลาเสียไปก็เสียใจเป็นอนัตตาไม่ใช่ของเราอยู่กับเราได้เพียงชั่วครั้งชั่วคราวเดี๋ยวก็ต้องจากเราไปสั่งเขาก็ไม่ได้สั่งให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็ไม่ได้เขาจะเป็นอย่างไรก็ไปห้ามเขาไม่ได้นี่คือเรื่องของปัญญาที่จะต้องใช้หลังจากที่ได้สมาธิแล้วถ้ายังไม่ได้สมาธิถ้าใช้ปัญญาก็ไม่จะไม่เป็นประโยชน์เพราะจะไม่สามารถต้านกำลังของตัณหาความอยากได้เพราะว่าถ้าไม่มีความสุขแล้วก็ต้องไปหาความสุขแต่ถ้ามีความสุขจากสมาธิแล้วก็สามารถเอาความสุขสมาธินี้มาต้านความอยากได้ว่าไม่ต้องไปความสุขที่ได้จากสมาธินี้ดีกว่าความสุขที่จะได้มาถ้าเรามีของที่ดีกว่าอยู่แล้วเราจะไปหาของที่เลวกว่าทำไมนี่คือแต่ถ้าเราไม่มีอะไรเลยนี่ของที่มันเลวกว่าก็ดีกว่าของที่เราไม่มีตอนนี้เราไม่มีอะไรกันเราไม่มีความสุขในใจที่ดีกว่าความสุขทั้งปวงเราเลยต้องไปอาศัยความสุขที่ได้จากสิ่งต่างๆถึงแม้ว่ามันจะมีความทุกข์ตามมาก็ตามก็ยังดีกว่าไม่มีเลยนี่คือเหตุที่ทำให้ผู้ที่ยังไม่มีสมาธินี้ไม่สามารถใช้ปัญญาตัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้เพราะว่า ใจยังหิวยังอยากใจยังต้องการความสุขอยู่เมื่อไม่มีความสุขที่ได้จากสมาธิก็ต้องเอาความสุขที่ได้จากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะไปก่อนถึงแม้ว่ามันจะทำให้ต้องทุกข์เวลาที่อยากแล้วไม่ได้หรือเวลาได้มาแล้วจะต้องสูญเสียไปหรือเวลาที่ได้มาแล้วต้องรักต้องหวงต้องห่วงอันนี้ก็เป็นความทุกข์เหมือนกันแต่ก็ดีกว่าไม่ได้เลยเช่นคนที่อยู่คนเดียวนี้อ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเดียวดายเหงาหงอยเศร้าส้อยต้องมีเพื่อนต้องมีคู่ครองถึงแม้ว่าได้คู่ครองมาแล้วจะต้องแบกกองทุกข์ของคู่ครองจะต้องมาห่วงคู่ครองของตนจะต้องมาหวงคู่ครองของตนแล้วจะต้องมาคอยดูแลรักษาเลี้ยงดูคู่ครองของตนแล้วก็ต้องมาทุกข์กับเวลาที่คู่ครองของตนเจ็บไข้ได้ป่วยคู่ครองของตนแก่ลงไปหรือเวลาที่คู่ครองของตนต้องตายไปอันนี้เป็นกองทุกข์ที่จะต้องแบกเพื่อแลกเปลี่ยนความสุขที่ได้จากการได้อยู่กับคู่ครองของตนแต่เมื่อไม่มีความสุขในตัวเองก็จำเป็นที่จะต้องอาศัยความสุขจากการมีคู่ครองแต่สำหรับผู้ที่มีความสุขภายในใจที่ได้จากความสงบนี้แล้วเมื่อใช้ปัญญาพิจารณาก็จะเห็นว่าได้ไม่คุ้มเสียสู้เอาความสุขที่มีอยู่ในขณะนี้ดีกว่าความสุขที่ได้จากความสงบเป็นความสุขที่ไม่มีโทษไม่มีทุกข์ตามมาเป็นความสุขที่สามารถควบคุมบังคับให้อยู่กับตนไปได้ตลอดความสงบนี้ถ้าเรารู้จักวิธีทำแล้วเราสามารถทำไปได้เรื่อยๆทำไปทุกภพทุกชาติจนกว่าจะถึงพระนิพพานได้แต่ถ้าเรายังทำความสงบไม่ได้เราก็ต้องไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่เราไม่สามารถควบคุมบังคับได้ได้คู่ครองมาไม่กี่วันก็อาจจะตายจากกันไปก็ได้หรือได้มาแล้วกับมีความเห็นไม่ตรงกันเกิดมีการทะเลาะวิวาทกันความสุขที่ได้จากการได้คู่ครองมาก็กลายเป็นความทุกข์ไปเพราะมันไม่มีอะไรแน่นอนไม่มีใครรู้ใจของแต่ละคนว่าเป็นอย่างไรเวลาพบกันใหม่ๆยังไม่รู้จักกันยังไม่สนิทสนมกันยังไม่ได้อยู่ด้วยกันนี้มักจะเอาแต่ความดีออกมาโชว์กันแต่พอได้อยู่ด้วยกันแล้วทีนี้ก็จะเอาความไม่ดีออกมาโชว์กันตอนที่ยังไม่รู้จักกันยังไม่ได้กันก็จะเอาอกเอาใจกันพอได้เป็นคู่ครองกันแล้วทีนี้ก็ต่างฝ่ายก็ต่างจะเอาใจของตนเองเป็นใหญ่ไม่คิดถึงใจของผู้อื่นเหมือนกับตอนที่ยังไม่ได้เป็นคู่ครองกันเพราะใจมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้นะครับอันนี้ถ้าใช้ปัญญาพิจารณาอย่างนี้แล้วจะทำให้หยุดความอยากที่จะไปมีคู่ครองได้แต่ถ้าไม่มีความสุขที่เกิดจากความสงบนี้จะไม่มีเวลาที่จะมานั่งพิจารณาใคร่ควรได้เวลาเห็นบุคคลที่ชอบที่อยากแล้วมันไม่มีเวลาที่จะคิดถึงอะไรแล้วมีแต่ความคิดอย่างเดียวว่าต้องเอาเขามาให้เป็นคู่ครองของเราให้ได้มีคิดอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาคิดหาวิธีว่าจะทำอย่างไรจะให้เขาได้มาเป็นคู่ครองของเราไม่มีเวลาจะมานั่งคิดว่าเขาไม่เที่ยงแท้แน่นอนได้มาแล้วไม่รู้ว่าจะทะเลาะกันเมื่อไหร่ได้มาแล้วไม่รู้ว่าจะจากกันเมื่อไหร่อันนี้ไม่มีโอกาสได้คิดเลยแต่ถ้ามีความสงบมีความสุขอยู่ในใจแล้วนี้จะมีเวลาคิดพอคิดแล้วเปรียบเทียบกันดูแล้วก็จะเห็นว่าได้ไม่คุ้มเสียสู้อยู่เฉยๆดีกว่าถ้าเหงาก็กลับเข้าไปในสมาธิเวลาเกิดกิเลสตัณหาขึ้นมาเกิดความอยากขึ้นมาอยากจะไปหาเพื่อนอยากจะไปเที่ยวทางละข้างนอกก็ถ้ามีสมาธิอยู่บ้างก็ใช้ปัญญาสอนใจว่าอย่าไปดีกว่ากลับมานั่งสมาธิดีกว่าทำใจให้สงบดีกว่าพอใจสงบแล้วใจก็จะมีความสุข และมีความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ออกไปจากหาออกจากการออกไปหาความสุขภายนอกแล้วต่อไปทุกครั้งที่ทำอย่างนี้ความอยากที่จะออกไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็จะอ่อนลงไปจะเบาลงไปแล้วก็จะหมดไปในที่สุดทุกครั้งที่เราไม่ทำตามความอยากก็เท่ากับเราตัดกำลังของความอยากลงไปทีละครึ่งตัดลงไปเรื่อยทีละครึ่งหรือทุกในทางตรงกันข้ามทุกครั้งที่เราทำตามความอยากก็เท่ากับเพิ่มกำลังของความอยากให้มีเพิ่มมากขึ้นไปทีละครึ่งหรือทีละหนึ่งเท่าตัวเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเช่นคนเริ่มสูบบุหรี่นี่ก็สูบวันละไม่กี่มวนต่อไปก็เพิ่มเป็นสองเท่าต่อไปก็เป็นสามเท่าสูบไปจนถึงสูบจนร่างกายไม่สามารถรับได้บางคนก็วันละสองสามซองเช่นเดียวกับการดื่มสุรายาเมาตอนต้นก็ดื่มเพียงเล็กๆน้อยๆต่อมาก็ต้องดื่มเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าความสุขที่ได้จากการดื่มเล็กๆน้อยๆนี้มันไม่พอเพียงแล้วต้องเพิ่มปริมาณถึงจะได้ความสุขเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกับการออกไปเที่ยวตอนต้นก็นานๆออกไปสักครั้งหนึ่งแต่พอเที่ยวแล้วก็ติดใจก็อยากจะออกไปอีกต่อไปก็ออกไปแทบทุกคืนแทบทุกวันนี่คือเรื่องของความอยากมันจะขยายตัวมันออกไปเรื่อยๆอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้ว่าน้ำในมหาสมุทรนี้มหาสมุทรนี้ยังมีขอบมีฝั่งกว้างใหญ่ไพศาลขนาดไหนก็ยังมีขอบมีฝั่งแต่ความอยากนี้ไม่มีขอบไม่มีฝั่งดูซิว่ามันพาให้เรามาเวียนว่ายตายเกิดนี้กี่หลายล้านชาติแล้วและยังจะพาให้เราไปเกิดเพิ่มขึ้นอีกต่อไปอยู่เรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดถ้าเราไม่หยุดความอยากการเวียนว่ายตายเกิดนี้มันจะเพิ่มปริมาณขึ้นไปเรื่อยๆมันจะบวกขึ้นไปเรื่อยๆมันไม่มีวันลดไม่มีวันจบนะถ้าอยากจะให้มันจบก็ต้องฝืนมันต้องหยุดมันไม่ไปทำตามความอยากการที่จะไม่ทำตามความอยากก็ต้องสร้างความสงบสร้างความสุขภายในใจให้เกิดขึ้นมาให้ได้ก่อนแล้วถึงจะได้มีกำลังที่จะมาใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นโทษของการกระทำตามความอยากให้เห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสิ่งต่างๆที่เราไปอาศัยให้ความสุขกับเราเวลาเขาอยู่เขามีก็ดีไปแต่เวลาที่เขาไม่อยู่เขาไม่มีเราก็จะทุกข์เราควบคุมเราไปสั่งเขาให้อยู่กับเราไปตลอดไม่ได้นี่คือสิ่งที่เราต้องหมั่นพิจารณากับสิ่งต่างๆที่เราอยากได้อยากมีกันหรือสิ่งต่างๆที่เรายังอาศัยอยู่กันในขณะนี้ถ้าเรายังอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอยู่ก็ขอให้รู้ว่าเรากำลังรอวันที่จะต้องเจอความทุกข์กันไม่มีใครที่จะไม่ต้องที่จะไม่เจอความทุกข์กันเพราะว่าลาภรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนี้บางทีมันก็หายไปได้บางทีมันก็มาบางทีมันก็ไปหรือตาหูจมูกลิ้นกายที่ใช้ดูใช้เสพมันก็มีวันเสื่อมได้ต่อไปตาก็จะมัวต่อไปตาก็จะไม่ดีได้หูก็จะหนวกได้เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆที่ใช้ในการหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสก็จะเสื่อมไปตามเวลาตามวาระของเขาพอไม่สามารถที่จะใช้เครื่องมือเหล่านี้ได้คนสมัยใหม่ก็เลยคิดจะฆ่าตัวตายกันคิดจะฆ่าตาหูจมูกลิ้นกายกันเพราะว่าไม่สามารถใช้มันเป็นเครื่องมือให้ความสุขแล้วแต่กลับกลายเป็นกองทุกข์ที่จะต้องแบกไปจนถึงวันตายไหนๆจะตายแล้วก็ให้มันตายเสียวันนี้ไปพออยู่ไปก็ไม่มีความสุขเพราะไม่สามารถใช้ตาหูจมูกลิ้นกายหาความสุขได้อีกแล้วการฆ่าตัวตายนี้ก็เป็นความอยากอีกแบบหนึ่งความอยากที่จะทำให้เราต้องไปฆ่าตัวตายอยู่เรื่อยๆทุกครั้งเวลาที่เราไม่สามารถหาความสุขจากร่างกายได้เราก็จะคิดฆ่าตัวตายกันแล้วเราก็จะต้องไปเกิดใหม่ไปหาร่างกายอันใหม่แล้วก็มาฆ่าตัวเองใหม่ อันนี้ก็เป็นทางของความอยากถ้าเราดำเนินตามความอยากเราก็จะไปเจอกับความทุกข์ต่างๆเหล่านี้บางทีก็ฆ่าคนอื่นด้วยเพราะใช้เขาให้ความสุขกับเราไม่ได้เขาไม่ให้ความสุขกับเราเมื่อก่อนเขาให้ความสุขกับเราแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนไปเขาไม่ยอมให้ความสุขกับเราเราก็เกิดความโกรธเกลียดเครียดแค้นขึ้นมาได้เมื่อเขาไม่ให้ความสุขกับเราเราก็ฆ่าเขาเสียพอฆ่าเขาแล้วก็กลับมาฆ่าตัวเราเองเพราะกลัวที่จะต้องไปรับโทษจากการไปฆ่าผู้อื่นนี่คือผลที่จะตามมาหากเราไม่ควบคุมความอยากหากเราไม่สร้างเครื่องไม้เครื่องมือที่จะมาป้องกันการกระทำอันเลวร้ายเหล่านี้คือการรักษาศีลการภาวนาทำใจให้สงบอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องพยายามสร้างกันขึ้นมาให้ได้ถ้าเราอยากที่จะหยุดการเดินเข้าสู่กองทุกข์หยุดการเดินเข้าสู่ความวิบัติทั้งหลายความชั่วร้ายทั้งหลายเกิดจากอำนาจของตัณหาความอยากทั้งนั้นไม่ได้เกิดจากอะไรเลยดังนั้นเราต้องพยายามทำใจของเราให้ว่างจากความอยากต่างๆถ้าเรายังมีความอยากที่เป็นโทษอยู่เราก็ยังต้องใช้ความอยากที่เป็นคุณมาเป็นเครื่องกำจัดมันความอยากที่เป็นคุณก็คืออยากสละทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองอยากจะเลิกใช้เงินทองซื้อความสุขต่างๆเพื่อเราจะได้ไม่ต้องไปทำมาหาเงินหาทองมาซื้อความสุขเพื่อที่จะได้เอาเวลานี้มาทำหาความสุขทางใจมารักษาศีล8หรือมาบวชเป็นนักบวชเป็นแม่ชีเป็นพระเพื่อที่จะได้มีเวลาบำเพ็ญได้อย่างเต็มที่เพื่อจะได้เจริญสติได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ตื่นจนหลับเพื่อจะได้มีเวลานั่งสมาธิให้มากๆเพื่อที่จะทำให้ใจสงบเมื่อใจสงบแล้วก็จะมีความสุขจะไม่อยากได้อะไรแต่ถ้าเกิดมีความอยากขึ้นมาก็ใช้ปัญญามาสอนให้รู้ว่าการทำตามความอยากนี้เป็นการเดินเข้าสู่กองทุกข์เพราะสิ่งที่อยากได้นั้นมันไม่เที่ยงมันจะต้องมีวันหมดไปเวลาหมดก็ความสุขที่ได้ก็หมดไปสิ่งที่มาแทนที่ก็คือความทุกข์เราห้ามไม่ได้สั่งเขาไม่ได้เขาเป็นอนัตตาเขาเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเขาเป็นอนัตตาเราควบคุมบังคับให้เขาให้ความสุขกับเราไปตลอดไม่ได้ถ้าเราอยากให้เขาให้ความสุขกับเราไปตลอดเราก็จะทุกข์เพราะเวลาที่เขาเปลี่ยนไปหรือหมดไปหรือเขาไม่ทำตามที่เราต้องการนี่คือปัญญาต้องหมั่นคิดอยู่เรื่อยๆกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นบุคคลไม่ว่าจะเป็นข้าวของเหตุการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นลาภยศสรรเสริญของเหล่านี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นแต่การที่เราจะใช้ปัญญาเพื่อที่จะมาหยุดความอยากได้เราต้องมีสมถะมีความสงบก่อนมีความสุขก่อนมีความสุขใจแล้วก็จะสามารถที่จะคิดด้วยเหตุด้วยผลได้เวลาไม่มีความสุขใจนี้มันหิวมันโหยมันอยากพอมันได้อยากได้อะไรนี้มันจะไม่มีเวลาที่จะมาคิดว่าดีหรือไม่ดีผิดหรือไม่ผิดหรือไม่ผิดถูกหรือไม่ถูกนี่จะเอาอย่างเดียวดังนั้นเราต้องพยายามสร้างสมถะสร้างความสงบให้ได้ก่อนการจะสร้างให้สงบได้ก็ต้องมีสติอย่างต่อเนื่องการจะมีสติอย่างต่อเนื่องได้ก็ต้องอยู่คนเดียวไม่ทำอะไรหรือทำอะไรก็ทำให้น้อยที่สุดอย่างพระนี่ก็เวลาที่จะต้องมาทำกิจร่วมกันก็มีไม่มากมีเฉพาะตอนเช้าบิณฑบาตขบฉันหลังจากเสร็จภารกิจนั้นก็แยกกันกลับไปที่พักเพื่อที่จะไปได้เจริญสติแล้วก็นั่งสมาธิแต่ถ้ายังต้องทำงานทำการทำมาหากินอยู่ อาทิตย์หนึ่งก็มีเวลาว่างสองวันพอถึงเวลาว่างก็ถูกอำนาจของตัณหาความอยากที่อยากจะไปเที่ยวไปพักผ่อนหย่อนใจทางตาหูจมูกลิ้นกายฉุดลากไปอีกโอกาสที่จะดึงให้ออกมาอยู่ที่วิเวกที่สงบนี่ก็เป็นสิ่งที่หาได้ยากมากจะต้องบังคับตัวเองจริงๆถึงจะมาได้ถ้าปล่อยให้เป็นไปตามความรู้สึกนี่นานๆจะเกิดความรู้สึกที่อยากจะไปภาวนาสักครั้งหนึ่งถ้าอยากจะภาวนาให้มากต้องบังคับต้องกำหนดไว้เหมือนกับเวลาที่หมอบังคับให้คนไข้รับประทานยาถ้าหมอบอกว่าเอายานี้ไปแล้วอยากจะกินเมื่อไหร่ก็กินถ้าไม่อยากกินก็ไม่ต้องกินรับรองได้ว่าคนไข้จะไม่อยากกินยากันความอยากจะกินยานี้มันไม่มีเพราะยามันขมมันไม่มีรสชาติมันไม่อร่อยอร่อยเหมือนกับรับประทานขนมนมเนยต่างๆนั้นเราต้องบังคับตัวเราเองให้ไปปฏิบัติให้ได้ให้ไปปลีกวิเวกให้ไปรักษาศีล8ให้ไปเจริญสติเพื่อที่จะได้นั่งสมาธิให้เข้าสู่ความสงบแล้วเมื่อได้สมาธิแล้วก็ต้องบังคับให้พิจารณาทางปัญญาอยู่เรื่อยๆเวลาออกจากสมาธิมาแล้วนี่ต้องคิดไปในทางตายรักเสมอเวลาเห็นรูปก็คิดว่ารูปไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราเวลาได้ยินเสียงก็พิจารณาว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราอะไรก็ตามที่เราสัมผัสรับรู้หรือคิดถึงก็ให้พิจารณาว่าเป็นตายรักไปให้หมดคิดถึงคนนั้นคนนี้ก็พิจารณาว่าเป็นตายรักไปหรือคิดถึงคนสวยคนงามคนหล่อก็ให้คิดว่าไม่สวยไม่งามไม่หล่อไม่เหลาเพราะเขาก็มีอสุภะอยู่ในตัวเขามีอวัยวะน้อยใหญ่ซ่อนอยู่ภายใต้ผิวหนังหรือเวลาที่ร่างกายเขาแก่เจ็บตายไปมันก็ไม่น่าดูน่าชมต้องพิจารณาให้รอบคอบอยู่เรื่อยๆแล้วจะใช้ความรู้เหล่านี้มาทำลายความอยากต่างๆได้นี่คือเส้นทางของการปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงนิพพานังปรมังสุญญังนิพพานังปรมังสุขขังถ้าจิตถึงนิพพานแล้วตายสูญหายไปแล้วใครเป็นผู้รับปรมังสุขขังก็จิตนี่แหละเป็นผู้ที่รับปรมังสุขขังตอนนี้จิตพวกเรามีแต่ปรมังทุกขังกันทุกกันอยู่เรื่อยๆทุกกันแทบทุกวันทุกเวลาทุกกับเรื่องนั้นทุกกับเรื่องนี้แต่พอเราบังคับตัวเราเองให้เข้าสู่การปฏิบัติให้เข้าสู่การภาวนาให้เข้าสู่การทำลายตัณหาต่างๆให้หมดไปจากใจพอตัณหาหมดไปจากใจแล้วจิตมันจะหายไปไหนจิตมันก็ยังมีอยู่จิตตัวรู้ก็ยังมีอยู่ตัวที่สัมผัสกับปรมังสุขขังก็ยังมีอยู่จิตของเราไม่ได้หายไปไหนจิตของเราก็เป็นจิตดวงเดิมต่างกันตรงที่ว่าไม่มีความทุกข์แล้วมีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวเมื่อมีความสุขมีความอิ่มแล้วก็ไม่ต้องไปหาความสุขภายนอกจิตก็ไม่ต้องไปมีร่างกายไม่ต้องไปเกิดแก่เจ็บตายไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปนี่คือเรื่องของนิพพานังปรมังสุญญังนิพพานังปรมังสุขขังที่เป็นเป้าหมายของการปฏิบัติของพวกเราขอให้พวกเราพยายามตั้งเป้าหมายไว้ตรงจุดนี้และพยายามพุ่งไปให้ถึงจุดนี้ให้ได้ถ้ามีความตั้งใจมีความจริงใจมีความเพียรมีความอดทนรับรองได้ว่าจะต้องได้ถึงเป้าหมายอันนี้อย่างแน่นอนการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัจจันตุ สัพพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสีลิสะนิจังวุฒาปจายโนจตารโหธรรมวาทานติอายุวันโอสุขังภาลังช่วงต่อไปนี้จะเป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดมีความสงสัยข้องใจอยากจะทราบอะไรก็ขอความกรุณาถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะว่าหลังจากที่เราเลิกประชุมแล้วก็จะขออนุญาตยุติการถามตอบปัญหาถ้าใครอยากจะถามก็ยกมือจะส่งไมค์ไปให้ถ้าไม่มีก็จะให้พิธีกรเอาคำถามที่ถามมาจากทางบ้านมาถามก่อน ครับกราบหลวงพ่อครับอสุภกรรมฐานในสติปัฏฐาน4กับในกรรมฐาน40เวลาปฏิบัตินี่เหมือนกันไหมครับ อันเดียวกันอันเดียวกันคืออสุภะนี่ก็มีหลายลักษณะอาการ32ของร่างกายซากศพ10ชนิดตั้งแต่ตายวันแรกไปตาย3วันขึ้นอืดพองไปทิ้งไว้ในป่าชาถูกแว้งกากัดสุนัขกัดกินขาแขนแยกไปอะไรต่างๆเหล่านี้พิจารณาให้เห็นส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายเพราะเรามักจะถูกขายแต่ด้านสวยเราไม่เอาด้านที่ไม่สวยออกมาโชว์กันก็เลยทำให้เกิดความหลงใหลข้างใครในร่างกายถึงกับฆ่าฟันกันก็เพราะเรื่องของร่างกายนี้ถ้าเห็นว่ามันเป็นของสกปรกไม่สวยไม่งามน่าเกลียดน่ากลัวมันก็จะทำให้ไม่มีใครอยากได้แล้วก็จะระงับความอยากตัณหาต่างๆภายในใจของผู้ปฏิบัติเพราะถ้ามีความอยากแล้วมันจะทำให้ใจฟุ้งซ่านหงุดหงิดรำคาญใจจะไม่สามารถทำให้ใจสงบได้ใช้พุทโธก็ไม่อยู่ต้องใช้อสุภะงั้นก็ต้องหัดพิจารณาสุภะบ้างอสุภะที่เราใช้ตอนนี้มันเป็นเหมือนสติเหมือนกับพุทโธไว้สำหรับทำใจให้หายฟุ้งซ่านแต่ยังไม่ถึงขั้นกับถอนรากถอนโคนมันไปทีเดียวเพราะเรายังไม่มีสมาธิมีกำลังพอที่จะถึงกับถอนรากถอนโคนมันให้หมดไปได้แต่ก็พอทำให้มันสงบไม่ให้มันสร้างความรำคาญใจให้มันขั้นนี้มันเป็นเหมือนนิวรณ์เป็นอุปสรรคในการทำใจให้สงบเราก็ใช้อสุภะกรรมฐานนี่มากำจัดมันไปก่อนแต่มันยังไม่ตายมันจะตายต่อเมื่อเราได้สมาธิแล้ว ก็คือว่าหมายความว่าถ้าใช้เป็นสติแล้วก็สงบลงไปเป็นสมาธิ เป็นค้างๆไป เป็นค้างๆไป คืออาจจะไม่เป็นสมาธิมันสงบแบบหายฟุ้งซ่านหายหงุดหงิดรำคาญใจเราจะได้มาเดินจงกรมนั่งสมาธิมาเจริญพุทโธต่อได ้แล้วท่ากรรมฐานในสติปัฏฐานกับในกรรมฐาน40ก็ใกล้เคียงกันใช่ไหม อันเดียวกัน อันเดียวกัน หมายความว่าเราต้องพิจารณาให้มันเห็นเป็นไตรลักษณ์ด้วยใช่ไหมครับ ก็แล้วแต่ว่าเราปัญหาของเราอยู่ตรงไหนถ้ามันเรื่องของความสวยความงามก็ต้องเห็นส่วนตรงกันข้ามเห็นว่ามันไม่สวยไม่งามถ้าเห็นว่ามันเป็นจีรังถาวรอยากให้มันอยู่ไปตลอดก็ต้องพิจารณาว่ามันไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็ต้องตายแล้วแต่ว่ามันเชื้อโรคมันเป็นชนิดไหนอย่างหมอเวลาจะให้ยาเนี่ยบางทีอาการเหมือนกันแต่เชื้อโรคมันมาคนละที่ยาตัวนี้มันไม่ตายก็ต้องใช้ยาอีกตัวหนึ่งถ้าเรารักตัวกลัวตายก็ต้องพิจารณาความตายอยู่เรื่อยๆจนเห็นชัดว่ามันต้องตายแล้วยอมรับได้มันก็จะหายจากความรักตัวกลัวตายแต่ถ้ามันรักสวยรักงามก็ต้องพิจารณาว่ามันไม่สวยไม่งามอยู่ที่สมุทัยอยู่ที่ตัณหาความอยากว่าอยากแบบไหน หลวงพ่อครับเรื่องพิจารณาร่างกายเนี่ยถ้าสมมติเราพิจารณาร่างกายที่เหมือนกับเป็นศพแล้วเราลอกออกมาทีละส่วนตั้งแต่หนังออกมาอย่างนี้นะฮะคืออันนี้มันเป็นอสุภะแล้วว่ามันเป็น มันก็เป็น ธาตุกรรมฐาน เป็นเทคนิคของแต่ละคนไง บางคนไม่ถึงใจก็ต้องแยกชิ้นแยกหนังออกมาให้มันเห็นแล้วมันดูแล้วมันเกิดความขยะขยงเกิดความแต่บางคนไม่จำเป็นก็ได้เพียงแต่เห็นว่าเป็นซากศพแค่นี้เห็นแค่โครงกระดูกบางคนก็พอแล้วหยุดความอยากได้มันแล้วแต่ว่ามันดื้อขนาดไหนคนที่จะพิจารณาก็ต้องหาวิธีที่จะมาหยุดมันให้ได้งั้นที่เราอ่านของครูบาอาจารย์แต่ละองค์นี้อาจจะเป็นอุบายของแต่ละองค์ที่ไม่เหมือนกันข้อสำคัญก็คือให้มันตัณหาให้มันระงับได้ให้จิตหายฟุ้งซ่านหายหงุดหงิดรำคาญใจให้มันเข้าสู่ความสงบและเข้าสู่ความเป็นปกติให้ได ้หรือถ้าแยกชิ้นส่วนแล้วมันก็ความเป็นคนมันก็หายไป อันนั้นถ้าเราอยากจะทำอะไรอยากจะเห็นว่ามันเป็นอนัตตาแยกชิ้นส่วนก็ลองไล่ไปดูว่าขนนี่มันผมนี่เป็นเราเป็นตัวเราหรือเปล่าเวลาก่อนผมแต่แล้วนี่ไม่มีผมแล้วเลยตัวเราหายไปกับมันหรือเปล่าเล็บฟันหนังเนื้อนี่ก็เหมือนกันลองไล่ไปแต่ละส่วนเมื่อแยกมันออกมาดูว่าต้องส่วนไหนเป็นตัวเราของเราหรือจะให้มันกลายเป็นดินน้ำลมไฟไปก็ได้เวลามันเข้ามามันเข้ามาทางไหนมันก็เข้ามาทางดินน้ำลมไฟก่อนที่ร่างกายมันจะโตขึ้นมาได้ต้องมีน้ำเข้าไปมีลมเข้าไปมีไฟเข้าไปมีดินเข้าไปมีดินก็อาหารที่กินก็ข้าวที่กินเข้ามาจากดินนั่นพอมันเข้าไปในร่างกายแล้วมันก็ไปแปลงเป็นอาการต่างๆขึ้นมาและอาการต่างๆก็เจริญเติบโตขึ้นมาได้ก็เพราะดินน้ำลมไฟนี่และเวลามันตายไปมันก็หายไปไหนมันก็หายกลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟนี่คือการพิจารณาให้เห็นอย่างชัดเจนว่าร่างกายนี้มันเป็นเพียงการประกอบขึ้นของธาตุสี่ดินน้ำลมไฟไม่มีตัดไม่มีบุคคลไม่มีตัวตนไม่มีหญิงไม่มีชายคำพูดเหล่านี้เป็นคำสมมุติที่เราให้กับร่างกายแต่ละร่างที่ไม่เหมือนกันเท่านั้นเอง ถ้างั้นในกลุ่มของกรรมฐานสามอย่างก็คือว่าพิจารณามรณานุสติสุภกรรมฐานแล้วแยกร่างเนี่ยนะครับว่าแล้วก็ที่เป็นธาตุกรรมฐานดินน้ำลมไฟเนี่ยมันเป็นกลุ่มที่มันใช้นะครับว่า ก็จะได้เห็นอนิจจัง ร่วมกันได ้เห็นอนิจจังไม่เที่ยงเห็นอนัตตาว่ามันเป็นชิ้นส่วนต่างๆทำมาจากดินน้ำลมไฟถ้าเห็นอสุภะก็เห็นว่ามันไม่สวยไม่งามจะได้เนี่ยมันจิตตอนนี้มันติดอยู่ตรงนี้ติดที่คิดว่ามันเที่ยงอยากให้มันอยู่ไปตลอดไม่อยากให้มันแก่ไม่อยากให้มันเจ็บไม่อยากให้มันตายเพราะคิดว่ามันเป็นตัวเราของเราพอเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเราเราก็จะปล่อยได้ร่างกายคนอื่นเราไปอยากให้เขาไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายหรือเปล่าเราไม่สนใจร่างกายคนอื่นจะเป็นจะตายเราไม่เดือดร้อนแต่พอเป็นร่างกายของเรานี่เดือดร้อนขึ้นมาเพราะมันเป็นของเรานี่มันเป็นของเราจริงหรือเปล่าถ้ามันเป็นของเรามันก็ต้องอยู่กับเราไปตลอดเราต้องสั่งมันได้ถ้ามันเป็นของเราแต่เราสั่งมันไม่ได้แล้วเดี๋ยวมันก็ไม่อยู่กับเราแล้วมันก็ต้องไปอยู่ดี คือเราใช้สามอย่างเนี่ยผสมกันได้ ก็ให้มันเข้ามันต้องมองให้ครบทั้ง ทั้ งทุกสัดทุกส่วนเพราะมันเป็นเหมือนสายรัดมันมีไม่ใช่อยู่เส้นเดียวมันมีสามสาย คำถามสุดท้ายของหลวงพ่อครับพระโสดาบันนี่สามารถตายโดยขาดสติได้ไหมครับหลวงพ่อเช่นถ้าเกิด เขาไม่หรอก เขามี ถ้าเป็นโสดาบันท่านมีสติอยู่ แล้วถ้าเขามีสมมติเช่นเลือดในสมองอุดตันแล้วก็โคม่าไปเงี้ย อันนั้นเรื่องของร่างกายร่างกายอาจจะไม่แสดงอาการเหมือนคนไม่มีสติคนแต่ใจมันมีสติเพียงแต่ว่ามันสามารถใช้ร่างกายแสดงได้เท่านั้นเอง คือจิตเขายังมั่นคงอยู ่เหมือนเดิมจิตกับร่างกายเป็นคนละส่วนกัน ถามต่อจากเมื่อกี้แล้วค่ะว่าโสดาบันถือศีล5จิตยังไม่ก็คือตั้งมั่นไม่พอที่จะคือพระโสดาบันเนี่ยเข้าใจว่าปฏิบัติจนเข้าสู่มีปัญญาเห็นโลกุตระใช่ไหมเจ้าคะแต่ว่าแค่ถือศีล5จะไปตั้งมั่นได้ยังไงเจ้าคะ ไม่คำว่าโสดาบันนี่ท่านไม่มีความอยากที่จะมาทำให้ท่านต้องไปทำผิดศีล5ก็ได้ไหมปุถุชนนี่ยังมีความอยากที่จะไปทำให้ ดึงให้ไปทำผิดศีลห้าได้เช่นเวลากลัวตายหรือว่าอดกลัวอดอยากขาดแคลนก็อาจจะไปยิงนกตกปลาหาอาหารมากินแต่พระโสดาบันท่านไม่ได้อยากจะอยู่ถึงขนาดนั้นท่านตายได้ตอนทำงานท่านรู้ว่ากินก็ตายไม่กินก็ตายช้าหรือเร็วเท่านั้นเองแต่กินด้วยการฆ่ามันจะต้องไปใช้บาปต่อท่านไม่ไปท่านเห็นโทษของการทำบาป แต่ท่านก็ต้องมีสมาธิจนจิตตั้งมั่นเข้า ก็มีสิก็มีถึงว่าคนที่จะเข้าสู่โลกุตตรธรรมได้ต้องมีสมาธิก่อนจิตต้องรวมก่อน แต่ว่าถือศีลห้าเอง ไม่ได้ถือศีลห้าการถือศีลห้ามันไม่ใช่เป็นการมีศีลห้าเข้าใจไหมมันต่างกันคนถือศีลห้านี้มันไม่มีศีลห้ามันถึงต้องถือกันแต่คนที่มีศีลห้าเขาไม่ต้องถือศีลห้าเข้าใจไหมอย่างที่เมื่อกี้เทศให้ฟัง ค่ะอันที่สองเนาะค่ะคือหนูปฏิบัติแล้วมันเกิดนั่งสมาธิแล้วมันมีทุกขเวทนาคราวนี้เนี่ยมันเคยใช้ปัญญาในการแยกกายจิตเวทนาได้บ้างไม่ได้บ้างเจ้าค่ะแต่พอนั่งไปหลายๆครั้งเนี่ยในบางครั้งเราก็รู้ทันว่าอ้าวมาแล้วมาแล้วคราวนี้เราก็บอกว่าปัญญาเราก็เคยแยกแล้วนี่เราก็ไม่ได้สนใจในการแยกแล้วเจ้าค่ะเราก็ผ่านไปเลยอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องใช้ปัญญาแล้วใช่ไหมเจ้าค่ะหมายความว่าอ้าวเรารู้แล้วค่ะเคยใช้แล้วอย่างเงี้ยค่ะ การใช้ปัญญานี้เพื่อไปหยุดความอยากถ้ายังมีความอยากอยู่ก็ต้องใช้ปัญญาถ้าไม่มีความอยากให้ความเจ็บหายไปมันก็ไม่ต้องถ้ายังมีความอยากให้ความเจ็บหายไปหรือเปล่า บางทีมันก็ไม่แล้วค่ะหมายว่าอยู่ได้ไม่ต้องใช้ปัญญา ก็อยู่กับมันได้เช่นมันจะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปแต่ถ้ามันอยากจะให้มันหายก็ต้องใช้ปัญญาว่าแล้วอยากให้มันหายแล้วมันหายหรือเปล่า ไม่หาย นั่นสิแล้วไปอยากทำไมอยากแล้วมันทุกข์แล้วมันสุขต้องเอาตรงจุดนี้ตรงจุดตัวความอยากตัวเวทนาไม่ใช่ตัวปัญหาตัวปัญหาคือตัวความอยาก ก็คือดูความอยากของเราใช ่ ไหมคะแต่ว่าในสภาวะในการเกิดทุกขเวทนาแต่ละครั้งเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นแพทเทิร์นเดียวกันก็แล้วแต่ว่าถ้ามีความอยากเราก็พิจารณาไปถ้าไม่มีเราก็ปล่อยให้มันมีเวทนาไปแล้วก็บริกรรมของเราไป ถ้ามันไม่ทุกข์ก็ไม่ต้องทำอะไรถ้าอยู่กับมันได้ก็อยู่กับมันไปถ้ามันทนอยู่ไม่ได้ก็ต้องพิจารณาให้อยู่กับมันให้ได้เพราะมันยังไงก็ต้องอยู่อ่ะมันไม่ไปอ่ ะ เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ไปอ่ะแต่สมัยนี้เราใช้วิธีกินยาแก้ปวดกันมันก็เลยไม่ได้แก้ปัญหาที่ต้นเหตุมันไปแก้ปัญหาที่ปลายเหตุก็เลยติดยาแก้ปวดกันพอปวดทีไรก็ต้องกินยาแก้ปวดกันแต่คนที่แก้ที่ต้นเหตุนี่ไม่ต้องกินยาไม่ต้องไปแก้ที่ปลายเหตุพระกรรมฐานนี่ท่านไม่ต้องกินยาไม่ต้องหาหมอเวลาท่านเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะใจท่านไม่ได้ไปทุกข์กับมันใจท่านไม่มีความอยากให้มันหายท่านเข้าใจธรรมชาติของมันว่ามันเป็นอย่างนี้มันเป็นอนิจจังทุกขังมันนับมันจะมาก็มามันจะไปก็ไปห้ามมันไม่ได้มันมีเหตุมีปัจจัยที่จะทำให้มันมาที่จะทำให้มันไปแต่ใจไม่มีความอยากมันจึงไม่ทุกขังกับมันท่านเอง แล้วมันมีอยู่สภาวะที่เกิดทุกขเวทนามากๆแล้วใช้ปัญญามันก็หยุดความอยากไม่ได้ก็เลยใช้วิธีหักดิบว่าเอาปวดก็ดูความปวดไปเลยว่าเอาให้ปวดให้เต็มที่เลยแล้วก็บริกรรมว่าปวดมากๆปวดมากๆเลยปวดมากๆปวดก็อยู่กับมันว่าปวดมากๆมันก็พออยู่ได้เจ้าค่ะแต่ว่า ก็เราหยุดความอยากให้มันหายไงก็ปล่อยให้มันเปิดมันก็เรากระทำถูกไงเราต้องการจะหยุดความอยาก ค่ะก็คือใช้แบบนี้ก็ได้ใช่ไหมคะอ๋อค่ะก็ค ือถ้ามันไม่ทุกข์กับมันก็ใช้ได ้ค่ะ ถ้าไม่ไปวิ่งยาหายาแก้ปวดมากินก็ใช้ได้ ไม่วิ่งหานี่วิ่งชนเลยเจ้าค่ะแบบปวดไม่ให้มากๆเลยเอาดูซิว่ามันจะแบบ ต่อไปเวลามันปวดฟันปวดท้องปวดอะไรก็ไม่ต้องไปหายากินลองปล่อยให้มันหายไปเอง ค่ะขอบพระคุณค่ะ มาทางนี้ละทางพิธีกรมีคนใส่ชุดขาวอยู่คนน้ำเลยเหรอ เอาอาจารย์ขออุบาย เปิดไมค์ก่อน ฮัลโหลครับเขาอุบายในการกระตุ้นความเพียรหน่อยครับผม ให้คิดถึงความตายอยู่เรื่อยๆอาจจะตายวันนี้ตายพรุ่งนี้ก็ได ้ครับ กราบนมัสการพระอาจารย์ครับผมมีคำถามมาถาม2ข้อครับข้อแรก ทำไมเวลาที่เราโดนสะกิดที่ผิวหนังทำไมรู้ถึงจิตใจครับ ก็ใจมีวิญญาณไปเกาะติดอยู่ที่ผิวหนังเนี่ยเหมือนกับมีใครพกไมโครโฟนจ่อปากอยู่เงี้ยพอพูดปั๊บมันก็ไปออกที่ลำโพงเลยวิญญาณก็คือเหมือนกับตัวเป็นไมโครโฟนไปรับความรู้สึกต่างๆวิญญาณนี่มันมีอยู่5ตัวมันไปที่ตาหูจมูกลิ้นกายพออะไรมาแตะปั๊บนี่มันจะส่งสัญญาณมาที่ใจรู้ทันทีพอรูปมาสัมผัสกับตานี่วิญญาณมันส่งข้อมูลมาที่ใจแล้ว มันส่งยังไงเหรอครับ ก็อย่างที่เนี่ยอย่างที่เสียงพูดเข้าไปในไมค์มันก็วิ่งไปตามสายเนี่ยจะไปรู้ทำไมไม่สำคัญรู้ว่ามันเป็นอย่างนี้ก็แล้วกัน ข้อที่สองครับทำไมเวลาตอนที่ตื่นเช้าแล้วทำไมเราต้องตื่นตอนเช้าทุกวันแล้วก็ทำไมจิตถึงเข้ามาทุกเช้าทำไมแล้วทำไมมันไม่ตื่นตอนดึกๆครับ ตื่นเวลาปวดฉี่ก็ตื่นไม่ใช่เหร อตื่นครับ คือร่างกายมันต้องพักผ่อนหลับนอนมันก็เลยไปนอนตอนกลางคืนกันพอมันนอนพอมันก็ตื่นก็พอดีเป็นเวลาเช้า แต่ถ้าเกิดเวลาเช้าแล้วถ้าเกิดแล้วไม่รู้สึกอะไรแล้วทำไมมันถึงตื่นนะครับ ไม่งั้นไม่เข้าใจความหมายไม่รู้สึกก็ตายนั่นเอง ไม่ครับหมายถึงว่าถ้าเกิดผมตื่นจะทุก7โมงเช้าแล้วทำไมเวลา7โมงเช้ามันต้องตื่นทุกวันนะครับ ก็มันเป็นนิสัยไงมันพักพอแล้วมันก็ตื่น อ๋อครับขอบคุณครับ พระอาจารย์ครับในส่วนของกายกับจิตครับจิตมันจะเกิดดับมันอยู่ตลอดเวลา ไม่จิตไม่เกิดไม่ดับอารมณ์ที่อยู่ในจิตมันเกิดดับเข้าใจไหมกิเลสตัณหานี่มันเกิดดับความรู้สึกต่างๆความรู้สึกนึกคิดสังขารความคิดปรุงแต่งสัญญานี่มันเกิดดับเขาเรียกตัวนี้ว่าตัวจิตความจริงไม่ใช่ตัวจิตตัวอาการของจิต อารมณ ์อารมณ์ที่อยู่ในจิตนี่มันพูดไปมันสับสนกันมันเลยพูดกันไปตัวจิตเองนี่มันเป็นตัวที่ไม่เกิดไม่ดับตัวที่ไปเวียนว่ายตายเกิดตัวนี้ไม่เกิดไม่ดับ ครับแล้วทีนี้จากที่คุยกันเรื่องโสดาบันนะครับในโลกุตระโสดาบันเนี่ยยังอยู่ในเพศของฆราวาสได้เงี้ยครับและทีเนี้ยผมย้อนกลับมาที่ในส่วนของศีล5ครับศีล5เองเนี่ยก็จะมี4ข้อที่เป็นการทำบาปหรือการไปทำร้ายคนอื่นแล้วศีลข้อสุดท้ายเนี่ยก็คือสุราเมรยะเนี่ยครับจะเป็นศีลในข้อที่ทำร้ายตัวเองในการที่ถือศีลในการที่เราปฏิบัติตรงนี้ครับอาจารย์แล้วทีนี้ถามว่าการดื่มสุราอย่างออกสังคมนิดหน่อยๆแล้วเรายังครองสติเราได้ยังไม่ไปทำร้ายคนอื่นเนี่ยถือว่าบาปไหมครับ คือดื่มสติถ้าดื่มสุราเนี่ยมันไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องเมา ครับ มันไม่ดื่มกันหรอกพอมันเมาแล้วบางทีมันก็ประคองจิตไม่ได้มันก็จะไปทำบาปได้ง่ายขึ้นถ้าถึงไม่อยากให้ดื่มสุรากันถ้าดื่มสุราแล้วล่ามโซ่ไว้กับเตียงก็นอนนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรถ้าดื่มสุราเดี๋ยวคนนั้นชวนให้ดื่มเพิ่มอีกอีกนิดอีกหน่อยเสียไม่ได้ดื่มไปดื่มมาเดี๋ยวมันก็เมายิ่งดื่มก็ยิ่งมันใช่ไหมฉะนั้นอย่าไปแตะมันอย่าไปเริ่มดีกว่าเหมือนไฟเนี่ยอย่าไปจุดแล้วไฟนี่มันเริ่มต้นจากไม่ขีดก้านเดียวเดี๋ยวถ้าเผลอปั๊บมันลามไปถึงบ้านทั้งบ้านได้สุราก็เหมือนกันคนที่ดื่มไม่เมานี่เขาไม่อยากจะดื่มกันหรอก ส่ วนใหญ่ดื่มก็ดื่มเพื่อให้มันเมาจะได้ลืมเรื่องปัญหาอะไรต่างๆไปนี่คือเหตุของการดื่มสุรากันส่วนใหญ่คลายความเครียด ครับแล้วคำถามอีกข้อหนึ่งข้อสุดท้ายอสุภะครับในส่วนนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าเราสามารถพิจารณาอสุภะได้แล้วโดยที่เราอาจจะยังมองไม่เห็นว่าแยกออกเป็นสัตว์เป็นส่วนเป็นอวัยวะนั้นอวัยวะนี้แต่ถ้าเราสามารถเห็นแล้วเราตัดใจได้ก็คือมองแล้วถูกใจแล้วก็ตัดใจได้อย่างเงี้ยอันนี้ถือว่าถึงอสุภะหรือยังครับ ก็มีไว้เพื่อตัดการตัณหาความอยากที่จะเสพกามนี้เท่านั้นเองถ้าคนไม่มีความอยากจะเสพกามก็ไม่มีปัญหาอะไรครับ ครับผมครับ ที่เวลามันจะเสพกามเมื่อไหร่เราไม่รู้สิตอนนี้เราบอกมันไม่มีแต่เกิดเวลามันมีขึ้นมาเนี่ยคุณหยุดมันได้เปล่ามันก็ต้อง มันก็ต้องดูไปไงเหมือนกับนักมวยเวลาซ้อมอยู่ก็บอกชนะแน่ได้เข็มขัดแน่ยังไม่ได้ขึ้นเวทีมันพูดยังไงก็คุยกันได้ทั้งนั้นอ่ะมันต้องขึ้นไปบนเวทีก่อนนะถึงจะรู้เวลาไปเจอคู่ต่อสู้จริงๆถึงจะรู้ว่าแน่จริงหรือไม่การพิจารณาสุภาษแล้วยังไม่ได้เจอตัวมันก็บอกเอ้ยไม่มีความอยากแล้วก็พูดได้เวลามันเจอมันจริงๆแล้วดูซิว่าจะหยุดมันได้เปล่าถ้าหยุดได้เราก็รู้ว่าเราหยุดได้แล้วเราชนะมันแล้วเหมือนคนเลิกกินเหล้าจะเลิกเมื่อไหร่ก็เลิกได้พูดได้ถ้าไม่ยอมเลิกสักทีอ้าวมา คำถามจากทางบ้านจากคุณมานะการที่พระสงฆ์นำเงินที่ได้จากการเป็นพระสงฆ์ไปซื้อรถให้แม่อาบัติหรือบาปไหมครับ คือเงินของสงฆ์นี่ก็แบ่งไว้สองส่วนเงินที่เป็นของส่วนกลางของวัดนี่ก็เอาไปไม่ได้เงินที่เป็นส่วนตัวนี่เขาก็อนุญาตให้ไปใช้ส่วนตัวได้แต่ผู้ตามหลักธรรมก็ให้ไปใช้ในการสนับสนุนความเป็นพระของตนเองส่วนหนึ่งแล้วอีกส่วนหนึ่งถ้าอยากจะไปทำบุญให้ทานก็ไม่เป็นปัญหาอะไร คำถามจากคุณอ๊อฟอยากให้หลวงพ่อขยายความศีลข้อ4ครับเพราะว่าในศีลทั้ง5ข้อนี้ส่วนตัวผมคิดว่าข้อ4เป็นข้อที่ต้องใช้สติกำกับมากเมื่อต้องใช้ชีวิตทางโลกครับ ก็ให้พูดความจริงไม่ให้พูดความไม่จริงนั่นเองถ้าไม่จริงก็อย่าพูด และการพูดหยอกล้อหรือตลกกับคนที่เราพบเจอเพื่อสร้างความคุ้นเคยกับลูกน้องเป็นการพูดเพ้อเจ้อหรือเปล่าครับ อันนี้มันสำหรับผู้รักษาศีล8ผู้รักษาศีล5นี่ถ้าเพียงแต่ให้พูดความจริงบอในศีล5ไม่ได้มีกำหนดไว้ว่าจะต้องไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดคำหยาบหรือพูดก็ไม่รู้นะถ้ามีอยู่ในศีล5ก็พูดไม่ได้เราไม่แน่ใจเราคิดว่ามันอยู่ในศีล8มากกว่าศีล5ก็เพียงแต่ว่ามุสาวาทาเวรมณีศีล8ก็เหมือนกันแต่รู้สึกว่าเขาจะขยายเพิ่มอันนี้อาจจะเป็นคือคำว่าพูดเพ้อเจ้อพูดคำหยาบพูดส่อเสียดนี่ท่านเรียกว่าเป็นอกุศลธรรมทางวาจาคือถ้าอยากจะรักษาอกุศลทางวาจาก็ต้องไม่พูดสิ่งเหล่านี้แต่ในทางศีลนี่ท่านห้ามเพียงแต่คำว่ามุสาคือพูดปดเท่านั้นเองฉะนั้นต้องเข้าใจว่ามันไม่เหมือนมันไม่ได้อยู่ในศีลมันอยู่ในอกุศลบทอกุศลกรรมบทอะไรนี ้คำถามจากคุณขจรผมมีอาการเบื่อการทำซ้ำในทุกๆอย่างพอจะทำอะไรมันก็ต่อต้านในใจเช่นกินข้าวเที่ยวมีแฟนใหม่คล้ายๆว่ามันสุขแต่มันไม่จบไม่สิ้นมีอาการแบบนี้หลังจากแฟนผมเลิกไป1ปีผมจึงไปวัดเกือบทุกวันไปนั่งสวดมนต์คนเดียวนานๆกลับมาบ้านก็สวดมนต์นั่งสมาธิบ้างสลับกับทำงานปกติทำแบบนี้ทั้งวันเกือบปีรู้สึกมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีทั้งการงานและความคิดศีล5สมบูรณ์มากขึ้นแต่มีสิ่งหนึ่งที่รู้สึกติดและแก้ไขไม่ได้เลยคืออารมณ์กามราคะอย่างในการที่จะมีครอบครัวใหม่มีแฟนใหม่ที่ต้องข่มมันทุกวันเวลาเห็นผู้หญิงสวยๆถ้าตัดอารมณ์นี้ได้จริงผมน่าจะมีทางออกในตัวเองชัดเจนขึ้นผมควรทำอย่างไรดีครับ ก็ควรหมั่นเจริญอสุภะพิจารณาความไม่สวยไม่งามของร่างกาย คำถามจากคุณดุลทิพัฒน์ข้อแรกพระโพธิสัตว์ต่างจากพระอริยะอย่างไรครับ คือพระโพธิสัตว์ก็เป็นปุถุชนธรรมดาเหมือนพวกเราเพียงแต่ว่าท่านมีความตั้งใจที่จะสร้างบุญบารมีต่างๆเพื่อให้ได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาส่วนพระอริยะนี้เป็นผู้ที่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานขั้นต่าง ๆข้อ2ผมเคยอ่านประวัติพระกรรมฐานบางองค์ในประวัติบอกว่าท่านเป็นพระโพธิสัตว์ท่านต้องบำเพ็ญบารมีต่อไปเพื่อที่จะได้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตการผมสงสัยว่าถ้าพระโพธิสัตว์เจริญมรรคจนถึงที่สุดแล้วท่านจะสามารถบรรลุนิพพานในชาตินั้นๆได้เลยไหมครับ หรือว่าต้องสะสมบารมีต่อไปเรื่อยๆตามความปรารถนาที่จะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตการครับ มันก็ขึ้นอยู่กับเจตนารมณ์ว่าต้องการที่จะตรัสรู้ด้วยตนเองก็ต้องบำเพ็ญบารมีคือค้นคว้าหาความจริงสร้างปัญญาขึ้นมาด้วยตนเองคือไม่สนใจที่จะศึกษาจากคำสอนของพระพุทธเจ้าในปัจจุบันถ้าอย่างนี้ก็จะต้องบำเพ็ญต่อไปจนกว่าจะพบกับพระอริยสัจสี่ได้ด้วยตนเองส่วนผู้ที่คิดว่ามันเป็นการเสียเวลาเปล่าๆเพราะว่าการเป็นพระพุทธเจ้าหรือการเป็นพระอรหันตสาวกก็ผลก็คือเท่ากันได้นิพพานเหมือนกันได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเหมือนกันได้พบกับบรมสุขเหมือนกันก็ทำไมจะต้องมาหาทางด้วยตนเองในเมื่อมีคนทำทางให้เดินแล้วคนเหล่านี้เขาก็เปลี่ยนเป้าหมายได้เปลี่ยนจากพุทธภูมิมาเป็นสาวกภูมิได้เพียงแต่ว่าในทางโลกฟังแล้วมันรู้สึกว่ามันไม่เท่เหมือนกับเป็นพระพุทธเจ้าเป็นสาวกนี่เป็นเหมือนลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าคนที่มีกิเลสมากก็ยังอาจจะอยากจะเป็นพระพุทธเจ้ายังไม่อยากจะเป็นลูกศิษย์ใครถ้าคนมีกิเลสมากไม่สามารถถอนกิเลสตัวนี้ได้ก็ต้องบำเพ็ญต่อไปอีกหลายกับหลายกันกว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าด้วยตนเองแต่คนที่ใช้เหตุใช้ผลพิจารณาว่ามันก็เหมือนกันแหละเป็นพระพุทธเจ้าหรือเป็นพระเป็นสาวกมันก็เป็นพระอรหันต์เหมือนกันหลุดพ้นเหมือนกันถึงท่านนิพพานเหมือนกันเหมือนกับคนไข้เนี่ยมีสองวิธีเลือกจะรักษาเองหรือไปให้หมอรักษาให้ถ้ารักษาเองก็ต้องไปศึกษาค้นคว้าหาวิธีรักษาต่างๆอาจจะต้องไปเรียนโรงเรียนแพทย์ก่อนโรงเรียนก็ไม่ยอมเรียนอยากจะเรียนเองด้วยก็ต้องไปศึกษาค้นหาวิธีรักษาโรคภัยไข้เจ็บของตนเองไปส่วนคนที่บอกว่าเลือกอะไรต้องไปศึกษามีหมอมียามีพยาบาลมีโรงพยาบาลแล้วเข้าไปวันสองวันก็หายก็เขาเปลี่ยนทางไปตอนต้นเขาก็คิดว่าจะรักษาด้วยตัวเองทีนี้เพราะตอนนั้นมันไม่มีใครจะรักษาคนที่ตั้งจิตอธิษฐานว่าจะเป็นพระพุทธเจ้านี้อาจจะไม่ได้เกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนาก็เลยคิดว่าจะต้องทำเองไปแต่พอมาเจอพระพุทธศาสนาแล้วเหมือนคนไข้เจอโรงพยาบาลแล้วก็มีทางเลือกอีกทางหนึ่งว่ายังอยากจะค้นคว้าหาวิธีรักษาด้วยตนเองหรือว่าจะไปเข้าโรงพยาบาลให้หมอเขารักษาให้ถ้าเข้าโรงพยาบาลสองสามวันก็หายถ้ารักษาถ้าค้นคว้าวิธีรักษาเองก็อาจจะอีกหลายกับหลายกันก็เลือกเอาบางท่านก็เปลี่ยนใจตามประวัติหรือตามที่ได้ยินได้ฟังเขาเล่ากันว่าหลวงปู่มั่นท่านก็เคยปรารถนาพุทธภูมิท่านก็หมั่นสร้างบารมีเช่นทานบารมีคอยช่วยเหลือผู้อื่นอยู่ตลอดเวลาจนไม่มีเวลาไปสร้างปัญญาบารมีไปปฏิบัติเจริญไปภาวนาไปปีกวิเวกจนถึงอายุ60บางท่านบอกว่าไม่ไหวแล้วเปลี่ยนใจเปลี่ยนทิศทางเลิกสอนคนอื่นเลิกช่วยเหลือคนอื่นแล้วไปปีกวิเวกอยู่เชียงใหม่ช่วงระยะอายุ60-70ท่านไปบรรลุธรรมขั้นสูงสุดที่ในป่าในเชียงใหม่เห็นเขาเล่าว่าท่านเปลี่ยนจากถอนจากการเป็นพุทธภูมิมาสู่เป็นสาวกภูมิท่านถึงได้สำเร็จในชาตินี้ได้ถ้าท่านยังยึดติดในการสร้างบารมีท่านก็ต้องช่วยเหลือคนอื่นก่อนที่จะช่วยเหลือตนเองนี่คือเมตตาบารมีใครเดือดร้อนใครมาขอความช่วยเหลือก็ต้องช่วยเขาก่อนคือต้องการสร้างเมตตาบารมีทานบารมีอย่างเต็มที่พาใครเดือดร้อนใครต้องการความช่วยเหลือก็ต้องช่วยเหลือเขาก็เลยไม่มีเวลามาช่วยเหลือตนเองคล้ายๆกับพระอานนท์เนี่ยพระอานนท์ก็รับใช้พระพุทธเจ้าจนในที่สุดพอพระพุทธเจ้าจากไปแล้วถึงไม่ต้องไปรับใช้ใครแล้วก็เลยมารับใช้ตัวเองได้พอรับใช้ตัวเอง3 เดือนก็จบช่วงที่รับใช้พระพุทธเจ้า20 ปีมั้งก็อยู่ติดอยู่แค่ขั้นโสดาบันนั่นแหละไม่ได้ไปถึงไหนแต่ถ้าอานนท์นี่คงจะไม่ได้มีความปรารถนาพุทธภูมิหรอก พียงแต่ท่านไม่มีเวลาไปปฏิบัติให้กับตัวท่านเองเท่านั้นเองแต่คนที่มีความปรารถนาพุทธคุณนี้มักจะยึดการสร้างเมตตาบารมีกับทานบารมีเป็นหลักนะยันถ้าใครเดือดร้อนใครต้องการความช่วยเหลือนี้จะไม่ทิ้งเขาอย่างพ่อแม่ถ้าพ่อแม่ยังอยู่ยังต้องเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่อยู่เนี่ยพวกพุทธภูมินี่ไม่ไปละก็จะต้องเลี้ยงดูพ่อแม่ไปก่อนแต่พวกสาวกภูมิอาจจะว่าไม่ไหวแล้วเดี๋ยวเกิดตายพรุ่งนี้วันนี้ถ้าไม่รีบไปรักษาเสียแต่วันนี้เดี๋ยวมันไม่มีโอกาสเขาก็ไปกันเปลี่ยนเป้าหมายไปเห็นก็คนที่เคยถือพุทธภูมิก็สามารถเปลี่ยนได้ถ้าใช้ปัญญาพิจารณาถ้ายังไม่ใช้ปัญญาก็ยังอาจจะมีความผูกมัดแน่วแน่ต่ออธิษฐานของตนตั้งจิตอธิษฐานยังไงแล้วไม่ยอมถอนโดยเด็ดขาดอันนี้มันก็เป็นบารมีอีกแบบหนึ่งอธิษฐานบารมีสัจจะบารมีอันนี้มันก็แล้วแต่สิ่งที่จะมาถอนมาแก้อธิษฐานสัจจะบารมีได้ก็ต้องปัญญาหรือเหตุผลเท่านั้นเองถ้าปัญญาหรือเหตุผลมันเหนือกว่าคนที่ปฏิบัติด้วยเหตุด้วยผลก็ต้องยอมรับเหตุผลนั้นเช่นเรื่องอะไรจะต้องไปสร้างบารมีของตนเองในเมื่อมีบารมีของคนอื่นให้มาใช้แล้วใช้บารมีของพุทธเจ้าไม่ดีกว่าเลยใช้บารมีของพุทธเจ้าภายใน7 วัน7 เดือน7 ปีก็ได้นะ คำถามจากคุณภาวนาสามีภรรยาเมื่อสามีออกบวชสามารถออกบวชหรือหนีไปบวชได้เลยใช่ไหมคะ สามีภรรยาเมื่อคนใดคนหนึ่งออกบวช เมื่อสามีออกบวชสามารถออกบวชหรือหนีไปบวชได้เลยใช่ไหมคะสามีอะค่ะ สามีอยากจะไป ค่ะ ก็มันก็ต้องคุยกันก่อนไม่ดีกว่าเหรอก็เป็นคู่กันเป็นสมบัติของกันและกัน แล้วก็ถามต่อว่าแต่ทำไมภรรยาจะออกบวชจึงต้องขออนุญาตสามีก่อนเหมือนในประวัติแม่ชีแก้วที่ต้องเฝ้าอ้อนวอนให้ท่านออกบวชชีอยู่หลายปี เมื่ออาจจะเป็นธรรมเนียมในสมัยโบราณว่าภรรยานี้เป็นสมบัติของสามีสามีเป็นเจ้าของภรรยาเป็นเหมือนทาสเป็นเหมือนคนรับใช้ดังนั้นเวลาจะไปก็ต้องขออนุญาตจากเจ้าของก่อนอันนี้อาจจะเป็นธรรมเนียมความปฏิบัติของในอดีตเขาถือกันอย่างนั้นก็ถ้าเป็นอย่างนั้นก็ต้องขออนุญาตก่อนแม้แต่สมัยปัจจุบันนี้คนที่เป็นข้าราชการเป็นก็ยังต้องไปขออนุญาตจากพระเจ้าแผ่นดินเวลามาบวชนี่เขาจะสอบถามก่อนว่าเป็นข้าราชการหรือเปล่าได้รับอนุญาตจากพระราชาหรือเปล่าถ้าเป็นลูกก็ต้องขออนุญาตจากพ่อจากแม่ซะก่อนถ้าพ่อแม่อนุญาตก็บวชไม่ได้หมดแล้วเลยมีใครอยากจะถามอีกไหมไม่มีนะไม่มีก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอญ